अर्थ ज्ञान प्रधानत्वाद उपनिषदो ग्रंथ पाठ यत्नोपरम मां बोधिति शिक्षा अध्याय आरभ्यते। उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधानत्वाद, उपनिषद है ब्रह्म विद्या, इसका प्रतिपादक ग्रंथ वेद के अंतिम भाग उपनिषद है। अर्थ ज्ञान प्रधान, अर्थ ज्ञान प्रधानम यस्या उपनिषद, उपनिषद सा उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रधान, तस्य अभाव अर्थ ज्ञान प्रधानत्व। उपनिषद में अर्थ ज्ञान ही प्रधान है, अर्थ ज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, बाकी अर्थ ज्ञान होगा। अर्थ ज्ञान प्रधान होने से ग्रंथ के पाठ में यत्न कर्म महाभूत, ग्रंथ के पाठ में यत्न नहीं करते हैं, ये अर्थ समझना है। पाठ कैसे भी कर लो, यत्न का उपरम हो जाता है, यत्न के लिए प्रयास नहीं करके इसे ही पट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रंथ पाठ यत्न उपरम ना भूत न भवेत, इसे अभिप्रयास से उपनिषद में भी शिक्षा अध्याय आरभ्यते, शिक्षा अध्याय का आरंभ किया जाता है। यत्नोपरम इति टीका में स्वरोष्म व्यंजनादि प्रमाद मां भूति अर्थ, स्वर वर्ण उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ पृत उदात अनुदात सरित उष्म वर्ण उच्चारण में प्रयत्निक अभाव शल उष्मान व्यंजन वर्णादि उच्चारण में प्रमाद मां भूत, प्रमाद हो जाता है, प्रमाद नहीं हो इसे अभिप्राय से शिक्षा अध्याय का आरंभ किया जाता है उपनिषद में। अन्यथा विवक्षितार्थ सिद्धिरेव न स्यात्, यदि प्रमाद हो जाए, ठीक उच्चारण नहीं हो, तो जो शब्द का अर्थ विवक्षित अर्थ उसकी सिद्धि नहीं होगी। शब्द का अर्थ निश्चय होगा, शब्द का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण होने पर अर्थ कुछ अन्य अर्थ हो जाएगा, कभी कभी सिद्धि नहीं होगी। इसे कहा गया तदुक्तम मंत्रोहीन सरतो वर्ण को मिथ्या प्रयुतो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु सरतोपराधात्। मंत्रः सरतो वन्नतो वा हीनः, जब किसी मंत्र आदि उच्चारण करते यदि स्वर से हीन हुआ, वर्ण से हीन हुआ, कोई वर्ण है उसका उच्चारण नहीं हुआ, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता होना चाहिए, कोई भी बीच में रेप है तकार है कोई हल थोड़ा सा है सबका उच्चारण होगा। कृत्स्नम जैसे कार्त्स्नम, कृत्स्नम एक तकार है, स्पष्ट उच्चारण नहीं करते कृष्ण हो जाता है, कृत्स्नम संपूर्ण अर्थ में कृत्स्न शब्द कृत्स्न। इसी प्रकार कोई भी वर्ण यदि रहित हो गया, स्वर से भी यदि गलत हो गया, मिथ्या प्रवृत्त न तमर्थना, ऐसे मंत्र मिथ्या प्रवृत्त गलत प्रयोग किया गया, न तमर्थमाह मंत्र का जो अर्थ है उसको नहीं कहेगा। जो मंत्र का अर्थ है यदि मंत्र ठीक स्वर वर्ण आदि उच्चारण ठीक नहीं किया गया तो उस अर्थ को नहीं कहेगा। प्रत्येक मंत्र में शक्ति सामर्थ्य है, ठीक ठीक उच्चारण करने से अर्थ होगा, ज्ञान होगा, अर्थ को कहेगा। नहीं तो क्या होता है, स्ववाग वज्रो यजमानम ही नस्ती, वो वाग रूप वज्र है, जैसे वज्र जिसके ऊपर पात होता है, वज्रपात होता है नष्ट हो जाता है, वाघ रूप वज्र वाणी वज्र स्वरूप सदृश हो गई, शुद्ध उच्चारण नहीं करने से वाणी वज्र तुल्य है। यजमान ही नहीं, यजमान कोई कष्ट देता है, नष्ट करता है, हिंसा करता है, यजमान जो उच्चारण करता है अथवा ऋत्वी को वर्ण करता है, उच्चारण नहीं हुआ तो यजमान क्या नहीं। यथेन्द्र शत्रु सरतो पर आधात, इंद्र शत्रु वर्धस्व ऐसे वृत्रा सुर के पिता, क्या उसका नाम है, वृत्रा सुर के पिता नहीं वृत्रा इंद्र के शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र के शत्रु का अर्थ इंद्र को नष्ट करने वाले वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व, षष्ठी समास करेंगे तो इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु इंद्र को मानने वाले अपने पुत्र के लिए हवन करता है जाकर के, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र के शत्रु बढ़े। इंद्र के शत्रु मतलब इंद्र को नष्ट करने वाला, सातईता इंद्र को कष्ट देने वाला। षष्ठी समास करेंगे तो समास से अंतोदात होता है, इंद्र शत्रु अंतोदात होगा। यदि बहुब्री समास करेंगे इंद्र शत्रु, इंद्र है जिसका शत्रु, अर्थात इंद्र जिसको मानने वाला हो, शब्द तो हो गया इंद्र शत्रु। बहुब्री समास करें तो क्या होगा, इंद्र शत्रु, इंद्र मानने वाला है जिसको, अर्थात तो अपने पुत्र को इंद्र मार देगा। बहुब्री समास अर्थ करेंगे तो बहुब्री समास करने से प्रकृति भाव, प्रकृति स्वर होता है पूर्व पद, बहुब्रह प्रकृतिया पूर्व पद, पूर्व पद के प्रकृति स्वर, इंद्र के जो स्वर वही स्वर रहेगा। षष्ठी समास करेंगे तो अंतोदात होने से बाकी सब अनुदातम पद में एक वर्जन सूत्र से सब अनुदात हो जाता है, इंद्र में इंद्र दोनों अनुदात हो जाएगा। किंतु यदि बहुब्री करेंगे इंद्र में उदात हो जाएगा, उदात हो जाएगा और आगे शत्रु अनुदात हो जाएगा। तो उच्चारण करते समय वो क्या कर दिया, अंतोदात नहीं करके इंद्र में इसको उच्चारण, इंद्र में उदात उच्चारण कर दिया, तो बहुब्री समास हो गया, अर्थ हो गया इंद्र है जिसको मानने वाला वो बड़े, पुत्र तो अपना उत्पन्न हुआ किन्तु इंद्र उसको मानने वाला, इंद्र मार दिया। वृत्रासुर, वृत्रासुर किसे माना था मालूम है, इंद्र मारा था तो वृत्रासुर के पिता ने किया था, तो इंद्र उसको मार दिया। यदि स्वर से अपराध नहीं होता तो इंद्र को मानने वाला होता पुत्र वृत्रासुर, इन स्वर से अपराध होने से इंद्र शत्रु क्या हो गया, वाघ वज्र हो गया, अतः अतः इंद्र उसको मानने वाला हो गया बहुब्री समास करने से। षष्ठी समास करते तो इंद्र से शत्रु होता, इंद्र को मानने वाला पुत्र होता इंद्र को मानने वाला, वो नहीं हुआ, उससे अभिप्राय से तो कर रहा था किंतु विपरीत हो गया। इसलिए स्वर वर्ण स्वर आदि तो आज लोक में प्रचलित नहीं, किंतु वेद में स्वर के साथ उच्चारण और कोई लौकिक संस्कृत शब्द उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण ह्रस्व दीर्घ अनुसार विसर्ग जहाँ जैसा है उच्चारण करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए। इस अभिप्राय से ये उपनिषद में शिक्षा अध्याय है, उन शिक्षा व्याख्या श्याम हो, शिक्षा की व्याख्या करेंगे। वर्ण स्वर जो एक वाक्य दिया है ये वर्ण ही स्वर ऐसा नहीं, वर्ण अलग है, स्वर अलग है, मात्रा अलग है, बलम अलग है, इसे एक एक कर विराम कर दिया। वर्ण वर्ण क्या है समझना, स्वर है वर्ण है तो अक्षर है वर्ण, स्वर हो गया अ यु आदि स्वर बने, मात्रा है, मात्रा है ह्रस्व दीर्घ प्रत होता है मात्रा, और बलम बल है प्रयत्न, साम साम है समता, समता का अर्थ उच्चारण करने में समान उच्चारण, अति अधिक शीघ्र नहीं बोले, अति विलम्ब भी नहीं करे, बहुत जल्दी नहीं बोले और अति विलम्ब भी नहीं करे, ये समाता है। संतान है, संतान है संतति लगातार चलना, वो संहिता है, संहिता जो बनाना बनाना क्या सोचते संहिता संज्ञा करने वाले हैं, पर सन्निकेत बनाना अतिशहित सन्निधि संहिता संज्ञा सियात लघु कम दे नहीं, परसन्निकर्ष, परसन्निकर्ष अत्यंत सन्निकर्ष, अत्यंत सन्निकर्ष का अर्थ एक वर्ण उच्चारण करने के बाद दूसरा वर्ण उच्चारण करेंगे तो अर्धमात्र काल अवश्य रहेगा अवर्जन्य है, उससे अधिक काल व्यवधान नहीं हो, ये संहिता है संतान। इतुक्तः शिक्षाध्याय, शिक्षाध्याय कहा गया है भाष्य में, शिक्षा शिक्षते अनया इति शिक्षा, शिक्षते अनया से शिक्षा धातु से गुरुश्च हल सूत्र से अप्रत्यय होता है, फिर अजादे तष्टाप शिक्षा बनता है शब्द, जिसके द्वारा शिक्षा शिक्षा शिक्षण किया जाता है। इति वर्णादि उच्चारण लक्षण, वर्णादियों के उच्चारण लक्षण है शिक्षा शब्द से कहा, शिक्षन्ते इति वा शिक्षा वर्णादे करण में करेंगे तो वर्णादि उच्चारण लक्षण हुआ, कर्मणि करेंगे तो शिक्षा करते वर्णादि होगी, वर्ण स्वर आदि शिक्षा है वो शिक्षा, शिक्षा तो ह्रस्व होना चाहिए, वैदिक प्रयोग दीर्घ कर जाए शिक्षा दैर्घ्यम शांत वैदिक प्रयोग ऐसा होता है तो लोक में तो शिक्षा ह्रस्व सी वैदिक शी दीर्घ हो गया। ताम शिक्षा व्याख्या श्याम वी आंकुर ख्या विस्पष्टम विकास विस्पष्ट आकार समन्ता सौ पुरा पुरा कथई श्याम कहेंगे विपूर्वक आंग वी आंकुरोक यहाँ ख्या धातु नहीं है चक्षिंग धातु चक्षिंग का ख्या आदेश होता है ख्या धातु का तो सार्व धातु का मात्र प्रयोग होता है व्याख्या समय लीट लगा रखे है अर्ध धातु के से इसलिए ख्या धातु का नहीं चक्षिंग ख्या चक्षिंग धातु व्यक्त है उसका रूप है। ऊपर जो आया शिक्षा शब्द का अर्थ क्या वर्णादि उच्चारण लक्षण भाष्य में टीका में लक्षण मिति लक्षण का तो शास्त्र जिसके द्वारा वर्णादि उच्चारण बोधन किया जाता है ज्ञान कराया जाता है कैसे ऋतु रसाना मृदा ऋट वर्ग रस इनके मूर्धा स्थान है किचु असानम तालु ये सब आया लघु कम इत्यादि सब ये लक्षण है। तस्य अन्यत्र सिद्धत्वात् यह कर्म व्युत्पत्तिरेव शिक्षा शब्द से ग्राह्य शिक्षा के लक्षण कहेंगे वर्णादि उच्चारण इसमें तो इसे लक्षण नहीं कहा गया अन्यत्र व्याकरण में सिद्ध है इसलिए शिक्षा से अनया इति करके प्रथम जो अर्थ किया था वर्णादि उच्चारण लक्षण वो लक्षण व्याकरण शास्त्र में सिद्ध है इसलिए यहाँ शिक्षन्ते इति शिक्षा करना वर्णादेय कर्म व्युत्पत्ति शिक्षा शब्द से ग्राह्य कर्म व्युत्पत्ति शिक्षन्ते इति शिक्षा अर्थात वर्णादि वर्ण स्वर मात्रा बल इत्यादि दास्य में दिया चक्षिंगो वा ख्यादिष्टस्य व्यांग पूर्वस्य व्यक्त वा कर्मण एतद् रूपम् चक्षिंग व्यक्तायां वाकी व्यक्त वाक है अर्थस्य व्यक्त वाक अर्थ को कर्म शब्द से कहते हैं व्यक्त वाक अर्थक है धातु व्यक्त वा कर्मक व्यक्तत्वात् कर्मण नहीं व्यक्त वा कर्मत्वात् पुष्ट में जो पाठ है ठीक है व्यक्त वा कर्मण व्यक्त वा कर्मण एतद् रूपम् व्यक्तवाक व्यक्ता चो वाक व्यक्त व्याक व्यक्तवाक कर्म अर्थो यश धातु हो सचिंग धातु सधातु व्यक्तवा कर्म व्यक्तवाक है कर्म जिसका अर्थात व्यक्तवाक है जिसका अर्थ चक्षिंग व्यक्तायाम वाती ऐसे धातु पाठ अर्थ दिया गया है व्यक्तवाक अर्थ में जो चक्षिंग धातु उसको अर्ध धातु को पर आने पर ख्यादेश होता है चक्षिंग ख्यादेश होता है ख्यादिष्ट से चक्षिंग धातु को ख्यादिष्ट से व्यांग पूर्व से व्यक्तवा कर्मण एतद् रूपम् टीका में चक्षिंग ख्या वा लिटि इति सूत्रेण ख्यादिष्टो यस्य तस्यैदं रूपम् जिसका चक्षिंग का ख्यादेश होता है लिट में विकल्प होता है अन्यत्र ख्यादेश होता है अर्धधातु में तस्यैदं रूपम् न ख्या प्रकथन इत्यस्य एक धातु ख्या प्रकथन उसका ये रूप नहीं क्यों नहीं इसका तस्य सोपसर्ग से प्रयोग अनुविधानादि इत्यर्थ सोपसर्ग से उपसर्ग न सहित सोपसर्ग उपसर्ग विशिष्ट से तस्य धातु हो प्रयोग अनुविधानादि प्रयोग अविधान प्रयोग नहीं होता है प्रामाणिक प्रयोग नहीं उपसर्ग का अर्थ यदि उपसर्ग है क्रियायोगे इस अर्थ में उपसर्ग यथाश्रुत अर्थ करेंगे तो ये तस्य सोपसर्ग से प्रयोग अनुविधानादि अर्थ ठीक नहीं होता है क्योंकि ख्या धातु का वी आंग पूर्वक व्याख्याति व्याख्या करता है के लिए कहेंगे व्याख्याति इसे प्रयोग होता है नहीं कि ख्या प्रकथन का सार्वधातु को जो प्रयोग होगा उपसर्ग विशिष्ट प्रयोग नहीं होता ये बात नहीं उपसर्ग विशिष्ट प्रयोग होता है इसलिए यहाँ उपसर्ग का अर्थ उपसर्ग विघ्न के लिए रहता है यहाँ उपसर्ग इसे अर्थ करना उससे उपसर्ग से का अर्थ किया टिप्पणी में प्रतिबंधक सहित उपसर्ग है प्रतिबंधक प्रतिबंधक सहित प्रतिबंधक क्या है चक्षिंग धातु का अर्ध सात्विक में प्रयोग नहीं होता है, इसका ज्ञापक है एक वार्तिक है और उसका भाष्य संस्थानत्वम नमः ख्यात्रे। टिप्पणी में जाती नव टिप्पणी संस्थानत्वम नमः ख्यात्रे इत्यादि प्रतिबंधक सहित है। ये प्रतिबंधक है संस्थानत्व का से जिह्वा मूल्य संस्थानत्व नमः ख्यात्रे एक प्रयोग है। नमः ख्यात्रे, नमः के आगे ख्यात्रे, ख्यात्री शब्द का प्रातिपद ख्यात्री, चतुर्थी अंत ख्यात्रे, नमः में विसर्ग, विसर्ग के आगे ख है, विसर्ग के आगे ख होने पर वहां प्राप्त था पहले कुपोह कपो उच्च सूत्र से विसर्ग और एक पक्ष में जीवा मूल्य प्राप्त है। वहां जीवा मूल्य नहीं होगा, नहीं हो, ये जीवा मूल्य नहीं करने के लिए वार्तिक है। न संस्थानत्वम नमः ख्यात्रे, नमः ख्यात्रे इत्यत्र संस्थानत्वम न का अध्याय करके अर्थ करना, नमः ख्यात्रे इसमें संस्थानत्व का से जीवा मूल्य नहीं हो, जीवा मूल्य नहीं होगा, जीवा मूल्य क्यों नहीं होगा, ये चक्षिंग धातु का ख्याय आदेश जब होता है आदेश अवस्था में खकारे का आदेश शकार होता है, चक्षिंग का क्षाय खकार गए शकार है और सकार को यह आदेश होता है त्रिपादी में श को यह होगा, श को यह होने पर वो असिद्ध है, श को यह होने से असिद्ध होने से सकार ही दिखेगा, सकार दिखने से यहाँ नमः ख्यात्र इत्यत्र ख के आगे श है, ख के आगे सर रहेगा, सर रहेगा तो कुपोह कपोच सूत्र को बाद करके सर परे खई, सर परे खई सूत्र से सर पर को खय पर रहते उसको सर पर खे नहीं सर परे विसर्जनीय, क्या वार्तिक है सर परे विसर्जनीय खय की अनुभूति है, सर पर हो तो विसर्ग होगा, यहाँ यह आदेश असिद्ध होने के कारण ख के आगे सकार है, ख के आगे सकार है सर्पर्क खरी, सर्पर्क खर रहते खई नहीं खर, सर्पर्क खर रहते ये नमः के विसर्गो को विसर्ग होगा, विसर्ग होगा सूत्र है सर्पर विसर्जनीय, विसर्ग ही होगा अर्थात जीवा मूल्य नहीं होगा, जीवा मूल्य नहीं होने के लिए यहाँ सर्पर विसर्जनीय विसर्ग हो गया। यदि खकार का आगे जो सकार आदेश स आदेश नहीं होकर के ख आदेश होता तो सर पर को नहीं मिलेगा, ख के आगे यह मिलेगा, यह सर में आएगा, यह सर में आता है नहीं, नहीं आता है, यह सर में नहीं आता है, आता है सर में हयवरट में आ गया, नहीं आने से सर परे विसर्जन सूत्र नहीं लगेगा, यदि ख में यह रहेगा सकार आदेश नहीं होगा, सकार आदेश पहले है उसको त्रिपादी सूत्र में यह आदेश होने से उच्चारण करते सब तो ख कहेंगे, किन्तु आदेश अवस्था में स है अथवा अन्य सूत्र की दृष्टि से स है, स होने से सर परे विसर्जन सूत्र से विसर्ग होता है, ये इसी वार्तिक में कहा है स आदि से करने का प्रयोजन क्या है कि संस्थानत्व नमः ख्यात्र, नमः ख्यात्र इत्यत्र संस्थानत्व का से जीवा मूल्य नहीं हो, इसलिए आदेश में स रखा, चक्षिंग ख्याय सूत्र में क्षाय, क्षाय आदेश ख्याय नहीं क्षाय, खकार गाय सकार स होने से सर पर विसर्जन होता है, यहाँ ये ज्ञापक हुआ ख्या प्रकथन धातु का अन्यत्र प्रयोग नहीं होता है, यदि ख्यात्र ख्या धातु से त्रिच प्रत्यय नूल तृतीय सूत्र से त्रिच प्रत्यय हो जाए, अर्ध धातु में ही भी यदि ख्या धातु का प्रयोग हो जाए तो ख्यात्री प्रातिपदिक बन जाएगा, ख्या धातु से, ख्या धातु से प्रातिपदिक त्रिच प्रत्यय होकर ख्यात्री प्रातिपदिक यदि बन गया, यहाँ तो स है ही नहीं, सब जगह स है नहीं, सर पर विसर्जन यहाँ लगेगा, ख के आगे स है क्या था तुम्हें, सर पर विसर्जन नहीं लेगा तो कुपो कपो सूत्र से एक पक्ष में जीवा मूल्य हो ही जाएगा, तो फिर संस्थान तो नमः ख्यात्रे ये जो भारतीय कार्य कहते हैं नमः ख्यात्रे में जीवा मूल्य नहीं हो, इस अभिप्राय से ख्याया आदेश में सकार आदि उच्चारण किया गया, चखिंग ख्याय सूत्र में जो ख्याय में यकार है पहले स उच्चारण किया गया है, सौ को यह होगा त्रिपादी सूत्र से, तो वहाँ सौ उच्चारण करने का क्या प्रयोजन, कहा प्रयोजन यहाँ जीवा मूल्य नहीं हो, यदि ख्या प्रकथन धातु से त्रिच प्रत्यय हो जाए तो चखिंग ख्या में स्व आदेश करो, चखिंग धातु का भले ही जीवा मूल्य नहीं होगा, किंतु ख्यात्र कथन से त्रिज प्रत्यय यदि हो जाएगा ख्यात्री का चतुर्थ ख्यात्री यहाँ तो कुप कुप चले गया सर पर विसर्जन नहीं लगे नहीं लगेगा तो क्या हुआ नम ख्यात्र बन जाएगा नहीं यदि ख्या धातु का त्रिज प्रत्यंत रूप बने तो नम ख्यात्रे जीवा मूल्य हो सकता है जीवा मूल्य हो जाएगा यदि जीवा मूल्य ख्या प्रकथन धातु से बन गया तो फिर चक्षु धातु का जीवा मूल्य नहीं करने के लिए सकार आदि उच्चारण करना कोई प्रयोजन नहीं हुआ क्योंकि नम ख्यात्र में तो जीवा मूल्य रूप बन ही जाएगा जीवा मूल्य नहीं हो इसे अभिप्राय से ख्या में यह नहीं करके शौचारण किया ये ज्ञापक होता है ख्या प्रकथन धातु का त्रिज प्रत्यंत रूप प्रयोग नहीं होगा ये ज्ञापक सामान्य अपेक्षा केवल त्रिज नहीं अर्ध धातु के में प्रयोग नहीं होगा ख्या प्रकथन धातु का यदि अर्ध धातु के पर रहते प्रयोग होता है तो ख्या धातु से अनुत जैसे त्रिज प्रति हो जाएगी ख्यात्री शब्द प्रातिपदिक चतुर्चंद ख्यात्रे नम के आगे ख्यात्रे रहने पर यहाँ स्वर पर विसर्जन प्राप्त नहीं यह स यही नहीं तो यहाँ कुपु कपूच सूत्र से एक पक्ष में तो विसर्ग रहेगा एक पक्ष में जीवा मूल्य हो जाएगा तो जीवा मूल्य को निषेध करने के लिए नम ख्यात्रे इस प्रयोग में जीवा मूल्य नहीं हो इस अभिप्राय से चखिंग ख्याय आदेश सूत्र में ख्याय में य नहीं करके शौचारण किया गया ये कहा गया वार्तिक में उसे भाष्य में इसे व्याख्या की गई तो वार्तिक नम संस्थानत्व नम ख्यात्र वार्तिक उसका भाष्य भी लिंग ज्ञापक है ख्या प्रकथन धातु का अर्ध धातु के पर प्रयोग नहीं होता है यदि प्रयोग हो जाएगा तो नम ख्यात्र में जीवा मूल्य बन ही जाएगा ख्या धातु का रूप लेकर के तो चखिंग धातु का नहीं बनने पर ख्या धातु का लेकर यदि जीवा मूल्य बन गया तो फिर वार्तिक बनाने व्यर्थ हो गया नम ख्यात्र तो ख्या धातु का भी अर्थ है चखिंग व्यक्त है बासी ख्या प्रकथन है एक अर्थ है और उनसे क्या होगा नम ख्यात्र में यदि जीवा मूल्य बन गया तो वार्तिक व्यर्थ हो जाएगा वार्तिक कहते हैं चखिंग ख्या में ये स आदेश है और स पर रहने से स करने का क्या प्रयोजन कि नम ख्यात्र में जीवा मूल्य नहीं हो वहाँ कुपु कपोच सूत्र से जो जीवा मूल्य प्राप्त था उसको बात करके सर पर विसर्जनीय हो जाएगा जीवा मूल्य नहीं होगा यह वार्तिक ज्ञापक वहाँ ख्या प्रकथन का त्रिज प्रत्यंत रूप नहीं बनेगा ज्ञापक होता सामान्य आप इसे अर्ध धातु पर में प्रयोग नहीं होता है लघु को मैं दिमाया ख्या प्रकथन धातु का सारव धातु का मात्र विषय सारव धातु में ही प्रयोग होता है तो यह जो संस्थान तो नम ख्यात्र वार्तिक ये हो गया प्रतिबंधक ख्या प्रकथन धातु का अर्ध धातु के पर प्रयोग में प्रतिबंधक हुआ इसलिए ये सोपसर्ग का अर्थ होगा प्रतिबंधक युक्त जो ख्या धातु के अर्ध धातु का में प्रयोग होने के लिए ये वार्तिक उसका भाष्य हो गया प्रतिबंधक यदि ख्या धातु का अर्ध धातु पर प्रयोग हो जाए तो वार्तिक व्यर्थ हो जाता है चखिंग ख्या में सकार आदेश करने का ये प्रयोजन बताया वार्तिका ने कि नम ख्यात्र में जीवा मूल्य नहीं हो सर पर विसर्जन हो जाए किंतु ख्या प्रकथन का जो रूप बनेगा तो जीवा मूल्य हो जाएगा वार्तिक व्यर्थ होता है वार्तिक और वार्तिक भाष्य ये ज्ञापक हुआ ख्या प्रकथन धातु का अर्ध धातु में प्रयोग नहीं होगा ये हो गया जो अर्ध धातु प्रयोग के लिए प्रतिबंधक हो गया वार्तिक और भाष्य ये प्रतिबंधक विशिष्ट ख्या धातु हो गया इसे टीका में जो दिया तस्य सोपसर्गस्य सोपसर्ग का अर्थ क्या प्रतिबंधक सहित टिप्पणी में अर्थ क्या संस्थान ख्यात्र इत्यादि प्रतिबंधक सहित प्रतिबंधक हो गया वार्तिक और उसके भाष्य इत्यादि कम से वार्तिक भाष्य ही प्रतिबंधक तत्सहित जो ख्या प्रकथन इस धातु का प्रयोग नहीं होता अर्ध धातु में इसलिए व्याख्या श्याम में जो ख्या धातु है चखिंगो ख्यादिष्टस्य व्यांग पूर्वस्य व्यक्तवा कर्मण एतद् रूपम् व्याख्याताम् तत्र वर्णो अकारादिः मंत्र में आया वर्ण स्वर मात्रा बलम अभी इसकी व्याख्या करते वर्ण है अकारादि स्वर है उदात्तादि उदात अनुदात सदित मात्रा का ह्रस्वाद्या एकमात्र द्विमात्र तीनमात्र का प्रयोग होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत आगे बलम का अर्थ प्रयत्न विशेष प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न दो बार दो विभाग किया गया साम का अर्थ वर्णाना मध्यम वृत्तिया उच्चारण मध्यम वृत्तिया अति द्रुतत्व अति विलंबितत्व च परिहृत्य अति द्रुत नहीं हो अति विलंब नहीं हो जो मध्यम काल है वो हो गया मध्यम रुचि उच्चारण समता। जितने समय उचित है तत्काल उच्चारण करना चाहिए। एक मात्रा ह्रस्व, दो मात्रा दीर्घ, ऐसे संतान का संतति संपूर्ण तनु विस्तार धातु से ग्रहण करेंगे तो संतान बनेगा, क्रियांक चिन्ह से चिन्ह करेंगे तो संतति बन गया। तनु के नकार का लोप हो जाता है, अनुदात उपदेश बनोती तनु चादिनाम अनुनाशिक लोप झलिकी संतति संतान पर्याय प्रवाह उसका अर्थ संहिता लगातार चले संहिता है। ऐसा ही शिक्षितव्य अर्थ, ये अर्थ शिक्षा करनी चाहिए, ये शिक्षा अध्ययन का ये तो सीखना चाहिए। शिक्षा करने के लिए व्याकरण आदि से शिक्षा करना है। शिक्षा यस्मिन अध्याय स्वयं शिक्षा अध्याय, जिस अध्याय में शिक्षा है इसका नाम हो गया शिक्षा अध्याय। इतव मुक्त उक्त का उदित कहा गया, उदित बद्ध धातु से निष्ठा करेंगे तो संप्रसारण होकर उदित बनता है। उक्त इति उपसंहार उत्तरार्थ, उत्तरार्थ आगे आगे अध्याय आरंभ होगा। संहिता वर्णानाम सन्निकर्ष, पर सन्निकर्ष संहिता है वर्णों का सन्निकर्ष। अर्धमात्र से अधिक काल व्यवधान रहित उच्चारण तद विषय उपासनम प्रथम कथ्यते इतिहास। अभी संहिता विषय उपासन अभी कहते हैं, अधुना संहिता उपनिषद उच्यते। संहिता संबंधी उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ रहस्य अर्थ होता है उपासना है। सन्निधान टीका में सन्निधानाच स्वशाखा संहिते ग्राह्या, अपने शाखा में जो संहिता है उसको ग्रहण करना है। आचार्य से प्रकृत शाखा है वो सन्निधानात, यजुर्वेद संहिता है वो ग्राह्य, यजुर्वेद संहिता कहते स्वशाखा संहिता ग्राह्य। सह नौ यश नौ आवय हो यश सह यश है कीर्ति साथ साथ हो। संहिता आदि उपनिषद के ज्ञान के कारण जो कीर्ति है शिष्य आचार्य जी दोनों को साथ प्राप्त हो। सह नव ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मवर्चस तेज अध्ययन उपासना जनित विशेष तेज को ब्रह्मवर्चस कहते, वो तेज भी साथ साथ प्राप्त हो। जैसे शांति पाठ में जैसे करते प्रार्थना करते, अर्थात तो संहिताया उपनिषदम व्याख्याम। अभी संहिता के जो उपनिषद है उपासना संहिता संबंधी उपासना अभी व्याख्या करेंगे। पंचसु अधिकरण से पांच अधिकरण में संहिता संबंधी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोकम अधिज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्मम, ये पांच है। पहले अधिलोकम लोक संबंधी उपासना, अधिज्योतिषम ज्योतिष संबंधी, अधिविद्यम विद्या संबंधी, अधिप्रजम प्रजा संबंधी, अध्यात्मम देह आदि संबंध। ता महासंहिता इत्याचक्षते, ये सब उसको महत्यस्य ताहा संहिता से महासंहिता, जो पांच विषय उपनिषद कहेंगे उपासना, ये महती महती का बहुवचन महत्यस्य ताहा संहिता से महासंहिता इसे कहा जाता है। अथा अधिलोकम, पांच अधिकरण पहले अधिलोकम आरंभ करते हैं। पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौः उत्तर रूपम, आकाश संधि, जहाँ संहिता है पूर्व में कुछ रहेगा उत्तर में कुछ रहेगा। पूर्व रूप हो गया, पूर्व रूप में पृथ्वी दृष्टि करनी, उत्तर रूप में द्यौ स्वर्गलोक दृष्टि करनी, आकाश संधि बीच में आकाश हो, फिर आगे इसका संबंध ये पूरा नहीं हुआ, अधिलोक संबंधी उपासना आगे आएगा। टीका में सन्नो मित्र इति आशीर्वाद कृष्ण उपनिषद से यो सन्नो मित्र संवरण इत्यादि जो शांति मंत्र पहले, ये तो संपूर्ण उपनिषद का ही अंग है। और यह जो सहनो यशाया साहित्य उपनिषद से सम आशीर्वादांतर माह, पहले तो सन्नो मित्र ये शांति पाठ हो गया संपूर्ण उपनिषद के लिए, और संहित उपनिषद के लिए आशीर्वाद के लिए तत्र संहितादि उपनिषद परिज्ञान निमित्तम सहनव्य सह, ये आशीर्वाद की प्रार्थना, ये सहनव्य सह सहनव ब्रह्म वचसन, ये भी शांति संहित उपनिषद के लिए। वस्तु उपासन हित्वा प्रथमतः शब्द उपासन विधाने हेतु अथ शब्द नुक्त इत्याह भाष्य में सहितादि उपनिषद परिज्ञान निमित्तम यद यश प्राप्य थे यश की प्राप्ति होती है तत् नव का आवय हो आवय मत शिष्याचार्य हो शिष्य और आचार्य सहैव तो साथ साथ हो तन्निमित्तम च यद ब्रह्म वर्चसम संहिता उपनिषद संहिता के उपासना के कारण जो ब्रह्म वर्चस का तेज भवित तथ्य सहैव वस्तु शिष्य आचार्य दोनों को ही प्राप्त हो। ये कौन कह रहा है? शिष्य वचनम आशी ही जहाँ आशी है आशी का अर्थ अप्राप्त प्राप्ति की इच्छा शांति पाठ जो करते है ये शिष्य वचनम शिष्य से ही अकृतार्थत्वात् प्रार्थना उपपद्यते न आचार्य से जो कृतार्थ नहीं है अन्य इच्छा करेगा प्रार्थना करेगा शिष्य से प्रार्थना उपपद्यते आचार्य से न कृतार्थत्वात् आचार्य कृतार्थ ही जो कृतः अर्थ ये न कृतार्थ होने पर ही आचार्य तो होता है कृतार्थ ही आचार्य नाम होगा जी कृतः अर्थ ये न अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध जिसने कर लिया वही आचार्य तो उसमें है। अथ अनंतरम अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतो अत्यर्थम ग्रंथभाविता बुद्धिर् न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारयितुम् इत्यतः संहिताया उपनिषदम् संहिता विषयम् दर्शनम् इत्येतत् ग्रंथसन्निकृष्टामेव व्याख्यास्याम। अथ आतः संहिताया उपनिषदम् व्याख्यास्याम वाक्ये मंत्र अथ का अनंतरम् अध्ययन लक्षण विधान से पूर्ववृत्त से अध्ययन लक्षण विधान शिक्षा अध्ययन आय अध्ययन लक्ष्यते अनेन अध्ययन लक्षण पूर्व अध्ययन आय उच्चारण स्पष्ट करके अध्ययन करना है पूर्ववृत्त से पहले हो गया। यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि ग्रंथ में बुद्धि ग्रंथे भाविता या बुद्धि ग्रंथ में स्थिर हुई बुद्धि उच्चारण आदि स्पष्ट करने के लिए ग्रंथ में पाठ में बुद्धि जब स्थिर होगी न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषय अवतार ही तुम जब शब्द उच्चारण के लिए बुद्धि लगती है वो अभ्यास पूरा हो जाए तो शब्द उच्चारण स्पष्ट अपने आप हो फिर अर्थ ज्ञान होता है। जब तो उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है उच्चारण में कष्ट क्लिष्टता है तो अर्थ ज्ञान नहीं होता उच्चारण में प्रयत्न लग जाता है उच्चारण स्पष्ट हो जाए तो फिर अर्थ ज्ञान होता है उच्चारण काल में। और ग्रंथ में उच्चारण में यदि प्रयत्न चल रहा है तो बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषय अवतारित अर्थ ज्ञान के विषय में बुद्धि को अवतरण करने के लिए शीघ्र नहीं हो सकता है। इत्यतः संहिताया उपनिषदम संहिता का उपनिषद भी पहले कहते हैं उपनिषदम संहिता विषय दर्शन उपनिषद का अर्थ उपासन है उपसामीप्य निषण्णम सामीप्य में स्थित प्रजा पशु ब्रह्म वर्चसादि फलम अस्याम सामीप्य निसन्नम अस्याम इति उपनिषद प्रजा पशु ब्रह्म वर्चसादि फल जिसमें स्थित है उपासना है उपनिषद संहिता विषय में दर्शन का तो संहिता को विषय करने वाले उपासना इसको कहेंगे। इति एतद् ग्रंथ सन्निकृष्टामेव व्याख्यास्याम ग्रंथ सन्निकृष्ट ग्रंथ में ही व्याख्या करेंगे पंचसु अधिकरणेषु पांच अधिकरण में व्याख्या करेंगे पंचसु अधिकरणेषु आश्रयेषु ज्ञान विशेषु इत्यर्थ पांच आश्रय में व्याख्या करेंगे पंचसु अधिकरणेषु सप्तमी है टीका में पंचसु इति सप्तमी तृतीयार्थ विपरिणया पंच भी अधिकरण पांच अधिकरण के द्वारा व्याख्या करेंगे ये अर्थ है। अधिकरण शब्द विषय पर्याय पांच विषय के द्वारा ज्ञान के विषय उसका अर्थ करते पंचभिः पदार्थैः विशेषितम् ज्ञानम् वर्णेषु कर्तव्यम् पांच पदार्थ पांच अधिकरण का विषय पांच पदार्थ से युक्त विशेषित ज्ञानम् उपासनम् वर्णेषु कर्तव्यम् वर्ण में से करना है ये वर्ण में पांच पदार्थ युक्त उपासना करना है। वर्ण है जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते शालग्राम में प्रतीक उसमें विष्णु की उपासना की जाती है इसी प्रकार वर्ण है प्रतीक वर्ण में पांच प्रकार पदार्थों का की दृष्टि करनी। सालग्राम में विष्णु दृष्टि करते हैं, वर्णों में संहिता स्थल में पांच पदार्थों की दृष्टि करनी है। अभी क्रम से बताएंगे, जैसे पहले अभी थोड़ा सा आया, जहाँ कहीं संहिता देखेंगे इसे त्वा से में एकार है, त्वा में तकार है, तो पूर्व रूप एकार में पृथ्वी दृष्टि करनी, उत्तर रूप है तकार में स्वर्ग दृष्टि करनी, बीच में जो व्यवधान है उसमें आकाश दृष्टि करना संधि, और उसके बाद उसमें तकार को द्वित्व होता अनुच्छेद सूत्र से, वो जो द्वित्व कार्य होगा आगे कहेंगे उसमें वायु दृष्टि करनी। इसी प्रकार उपासना बताएंगे। संहिता के वर्णों में पांच प्रकार पदार्थों की दृष्टि करनी है। ये एक प्रकार है अधिलोकम, लोक दृष्टि करने के लिए, फिर अधिज्योतिषम ज्योतिर्दृष्टि करना है, विद्या दृष्टि करनी है, प्रजा दृष्टि करना, शरीर आदि की दृष्टि करना, अध्यात्म, इस प्रकार पांच पदार्थों के द्वारा विशिष्ट ज्ञान वर्णन में करना चाहिए। यथा विष्णु दर्शनम प्रतिमाया, सालग्राम में अथवा प्रतिमा में विष्णु दर्शन करते है। भाष्य में कानि तानि इत्याह, पांच अधिकरण क्या है, अधिलोकम अधिज्योतिषम इत्यादि मंत्र में कहा। अधिलोकम लोकेश अधि, अभिभाव समास होता है लोकेश अधि, अधिलोकम यद दर्शन तद अधिलोकम, लोक संबंधी जो दर्शन है। टीका में लोकेश अधीति, लोकान अधिकृत्य उपादाय ध्येयत्व इत्यर्थ, लोकान अधिकृत्य लोकों को अधिकार करके ग्रहण करके केन रूपेण ध्येयत्व एक पदे ध्येयत्व इत्यर्थ, ध्येय रूपेण लोकों को ध्येय ध्यान का विषय, लोकों को ध्यान का विषय रूप से ग्रहण करके उपासना लोकाधिलोकम, यहाँ लोक ही ध्येय है, जैसे सालग्राम में प्रतिमा में विष्णु ध्येय है, इसी प्रकार वर्ण में लोक ध्येय है, लोक दृष्टि करके ध्यान करना है, वर्ण है प्रतीक, पूर्व रूप में पृथ्वी ध्येय, उत्तर रूप में स्वर्ग ध्येय, मध्य में आकाश, इस प्रकार लोक ध्येय है, ध्येयत्व ने लोकों को ले करके जो उपासना है लोकेश अधिक। आगे भाष्य में तथा अधिज्योतिषम, ज्योतिषम अधिविद्यम अधिप्रजम अध्यात्ममिति, ऐसे पांच प्रकार उपासना कहेंगे। अध्यात्ममिति आत्मानं भुक्तारं अधिकृत्य यद वर्तते, आत्मा है भुक्ता जीवात्मा, उसको लेकर के विशिष्ट है सोपाधिक आत्मा, जिह्वादि तद विवक्षितम, जिह्वादि देह संबंधी भुक्ता के जिह्वादि में उपासना, जिह्वादि दृष्टि वर्ण में करनी, सर्वत्र तत्त अभिमानिनी देवता एव ग्राह्या, जहाँ लेंगे भूत जीवादि लेंगे सर्वत्र अभिमानी देवता का नाम लेना है। अन्य से उपास्य तो संभवात, अर्थात जैसे पृथ्वी पूर्व रूपम कहा, इसे त्वा से में एकार में पृथ्वी दृष्टि करनी, पृथ्वी ध्येय है, पृथ्वी ध्येय का अर्थ पृथ्वी जो भूत है वो भूत ध्येय नहीं, पृथ्वी अभिमानी देवता, उत्तर रूप द्यौ स्वर्ग है तो स्वर्ग ध्येय नहीं, स्वर्ग जो भूत जड़ है वो ध्येय नहीं, अभिमानी देवता, इसी प्रकार आकाश कहें तो आकाश अभिमानी देवता, सर्वत्र तत्त अभिमानी देवता लेनी जो ध्येय तेने कहा जाते हैं, क्योंकि अन्य से उपास्य तो असंभव, तो अन्य उपास्य नहीं होता है देवता, चेतन ही उपास्य होगा। विधि विधि शेषम अर्थवादम आह, विधि से अर्थवाद, जैसे अजेत स्वर्ग काम वायव्यम शेतम आलभेत भूति काम, ये सब विधि वाक्य, उसके लिए अर्थवाद वाक्य आया वायुर्वी क्षेपिष्ठा, अर्थवाद वाक्य होने से कर्म में प्रेरणा मिलती है, शीघ्र प्रवृत्त होता है, विधि वाक्य सुनने पर भी इच्छा है कर्म फल प्राप्त करने के लिए, फिर भी प्रमाद होता है, हाँ करेंगे करेंगे, अर्थवाद वाक्य सुनने से बहुत फल उसमें शीघ्र कहीं फल है, ऐसे सुनने से उत्साह प्राप्त होने से शीघ्र कर्म करने के लिए प्रवृत्ति होती है, इसे सर्वत्र वेद में अर्थवाद वाक्य है, जहाँ अर्थवाद वाक्य नहीं तो विधि वाक्य ही प्रेरक है, विधि वाक्य तो है प्रेरक, अर्थवाद वाक्य है तो अर्थवाद वाक्य शीघ्र प्रेरणा करने के लिए है, ऐसा पूर्व मीमांसा में विचार करके निश्चय किया गया है, इसलिए यहाँ विधि का शेष अर्थवाद कहते, यहाँ विधान किया गया उपनिषद, लोक ज्योतिष विद्या आदि दृष्टि करनी है वर्ण में, वर्ण हो गया प्रतीक तुल्य, जैसे शालग्राम में विष्णु दृष्टि, ऐसे वर्ण में ये पांच प्रकार पदार्थों की दृष्टि करनी है लोक आदि। ये विधि करने के बाद उसका अर्थवाद कहते ता पंच विषया उपनिषदो, ता महासंहिता इत्याचक्षते मंत्र में आया, ता एता पंच विषया उपनिषद, पांच विषय पंच विषय यस्या उपनिषद सा उपनिषद उपनिषद बहुवचन ता उपनिषद पंच विषया, पांच विषय वाले विषय लोक ज्योतिष विद्या प्रजा इत्यादि लोकादि महावस्तु विषय तो आदि। उसको महासंहिता क्यों कहा, महावस्तु विषय तो लोकादि महान है, लोक ज्योतिष विद्या प्रजा ये सब महान विषय, महावस्तु महत् तद वस्तु च इति महावस्तु, महत् तद वस्तु च महावस्तु में सन्महत परम उत्तम उत्कृष्ट पूज्यमान ही समास होने के बाद महत्व के तकार को आ हो जाते है, आन महत्व समानाधिकरण जाती है, महा बन जाता है महावस्तु, महत्व के तकार को आ हो जाएगा दीर्घ हो जाए महावस्तु विशेषत्वात्। संहिता विशेषत्वाच और ये उपासना उपनिषद संहिता को विषय करती है, संहिता विषय यस्या उपनिषद उपनिषद संहिता विषया, महावस्तु विषयक है और संहिता विषयक है, महावस्तु विषय कौन से महत्व होगी उपासना और संहिता के विषय करने से संहिता भी कही गई, तो समास है महत्यस्य ताह संहिताश्च, महत्यस्य महति शब्द का प्रथम बहुवचन महत्यस्य ताह संहिताश्च, महति जस संहिता जस कर्मधारय हो गया, सन महत परमोत्तम उत्कृष्ट पूज्य माने समास होने के बाद महत्व शब्द को कुंभत कर्मधारे जाते देशी से कुंभत हो जाएगा कर्मधारे में, उसके बाद आन महत्व समानाधिकरण जाते उसे महत्व के तकार आ हो जाएगा महासंहिता बन जाएगी, महासंहिता इति आचक्षति कहते हैं, आचक्षति क्या कहते कौन कहते हैं वेद विद वेदम विदंति इति वेद विद वेदम व्यक्ति इति वेद विद विदिधा से कोई भी करेंगे तो वेदवित बन जाए, वेद व्यक्ति वित्त विदंती वेदम विदंती तो वेद विद वेद को जानने वाले कहते हैं, इसको महासंहिता कहते हैं। टीका में संहितोपनिषद कर्तव्य इति उत्पत्ति विधि उक्त कर्मस्वरूप बोधक विधि को उत्पत्ति विधि कहते हैं, यजेत स्वर्ग काम यथा यजेत उत्पत्ति विधि कर्म स्वरूप बोध स्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि संहितोपनिषद कर्तव्य ये उत्पत्ति विधि होगी, उसके बाद आकांक्षा भी कथम कर्तव्य इति आकांक्षायां विनियोग विधि माह विनियोग विधि के द्वारा कर्म अंग बताना है कैसे कैसे करना है, अतः तासां यथोपनिषदानां अधिलोकम दर्शन उच्यते, तासां उपनिषदान उपासनानां जो उपनिषद है उपासना है यथोपनिषदानां पांच विषय का उपासना है, एक कर्ता एक साथ नहीं कर सकता है तो विनियोग विधि के द्वारा क्रम में बताएंगे, कर्तुर एकत्वाद अनुष्ठानां एक ही कर्ता है, अनुष्ठानां बहुत्वाद कर्तुर एकत्वाद अनुष्ठानां बहुत्वाद तो अनुष्ठेय बहुत ही एक कर्ता है, एक साथ नहीं कर सकता है क्रम से करेगा तो क्रम हो गया अवश्यंभावी, अवश्यंभावी नहीं क्रमे क्रम अवश्यंभावी है, विशेष नियमार्थो अर्थ शब्द विशेष नियम करने के लिए अर्थ अधिलोकम व्याख्या करते, अधिलोकम दर्शन मुच्यते दर्शन क्रम विवक्षार्थो अर्थ शब्द सर्वत्र सर्वत्र आगे भी अर्थ आएगा, जैसे अर्थ अधिलोकम अर्थ शब्द है, दर्शन है उपासना, उपासना क्रम विवक्षा के लिए अर्थ शब्द है, पहले अधिलोकम उसके बाद अधि ज्योतिषम उसके बाद अधि विद्यम इसी क्रम से उपासना करने के लिए अर्थ शब्द सर्वत्र आएगा, अर्थ शब्द है सर्वत्र। पृथ्वी पूर्वरूपम पूर्वरूपम मतलब पूर्व वर्ण पूर्वरूपम पूर्वरूप जैसे इसे त्वा इसे आगे त्वा है, इसे में एकार है, ये पृथ्वी रूप अर्थात एकार में पृथ्वी अभिमानी देवता की दृष्टि करके उपासना ध्यान करना है। संहिताया पूर्वे वर्णे पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य उत्तम भवति, ये स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार ने। संहिता के पूर्व वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करना है, पृथ्वी दृष्टि करके पृथ्वी का ध्यान करना, जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करके विष्णु का ध्यान किया जाता है। इसे त्वा इसे इसे आगे त्वा से में एकार है, त्वा में तकार है, यहाँ संहिता विषय उच्चारण जो उपासना करेंगे एकार में पृथ्वी दृष्टि करो और त्वा में तकार है, तकार में स्वर्ग दृष्टि करनी है। तथा द्यौर उत्तर रूपम, उत्तर रूप हो गया द्यौ स्वर्ग है और मध्य में रहा आकाश का अंतरिक्ष लोक, आकाश संधि, संधि का मध्यम, मध्य में मध्य स्थान में आकाश दृष्टि करनी, आकाश अभिमान देवता का ध्यान करना है। मध्य क्या पूर्वोत्तर रूपये हो संधिते अस्मिन, पूर्वोत्तर रूप पूर्वोत्तर रूप संधि मध्य ही पूर्व उत्तर रूप के मध्य, इसे त्वा इसे में एकार के आगे तकार उच्चारण करने के पहले व्यवधान रहता है, वो व्यवधान में उसमें संधि आकाश दृष्टि करनी अंतरिक्ष लोक। संधियते अस्मिन पूर्वोत्तर रूपे थी संधि, उसका नाम संधि क्यों हुआ, संधियते अस्मिन जिसमें दोनों स्थित होते हैं, मध्य में पूर्व भी स्थित है उत्तर भी स्थित है, मध्य का दोनों के साथ संबंध संपूर्ण धातु स्थापन से अस्मिन पूर्वोत्तर रूपे संधियते, मध्य भाग में पूर्व रूप और उत्तर रूप स्थित है, इसे उसका नाम संधि कहा गया। अभी तो यहाँ एक पूर्व उपासना एक पूरा नहीं हुआ, इतने केवल कहा था संधि तक, आगे वायु संधानम इति अधिलोकम, ये पूरा हुआ लोक संबंधी उपासना। वायु संधानम, संधान है वायु, टीका में वायु संधानम संध्यते अनेन इति संधानम, संध्यते का तो संबध्यते, दोनों का संबंध जिसके द्वारा होता है उसका नाम संधानम। पूर्व में इसे में एकार, उत्तर में त्वा का तकार, बीच में मध्य में हो गया आकाश, और जिसके द्वारा दोनों का संबंध होता है वो संधानम। से में एकार क्या दे तकार होने से अच्छा परस्य द्वे वास्तव न त्वचि अनाचिच सूत्र से तकार को द्वित्व होता है, एक अधिक तकार बीच में आ गया, जो अधिक तकार आ गया वो तकार हो गया संधानम वायु तुल्य, उसमें वायु दृष्टि करना। त्वा में तकार के पहले एक और तकार हो जाएगा द्वित्व होकर की, और बीच में जो तकार द्वित्व होकर गया द्वित्व से निष्पन्न तकार मध्य में उसी तकार में वायु दृष्टि करना, वो संधान हुआ। संध्यते अनेनैति संधान, दोनों का संबंध हुआ, जब संहिता है संहिता कार्य हो जाएगा, संहिता कार्य से द्वित्व हो गया, द्वित्व हो जाने से अभी दोनों का संबंध हो गया, तो जिसके द्वारा संबंध मिलन हुआ वो तकार हो गया संधानम, उसमें वायु दृष्टि करनी। यहाँ तक अधिलोकम उपासन हुआ, लोक संबंधी लोकों की दृष्टि वर्ण में करने के लिए, इसे तो केवल एक मंत्र में नहीं, जहाँ भी इसे संहिता है पूर्व उदाहरण के बताया, एक पूर्व वर्ण है एक उत्तर वर्ण है और मध्यम स्थान है और संहिता प्रयुक्त कार्य जो जहाँ होता है वो तो संधान हो जाएगा, ऐसे दृष्टि करके ध्यान करना है। इति अधिलोकम दर्शन मुक्तम, अधिलोक दर्शन उपासना कर दिया। अथा अधिज्योतिषम, आगे अधिज्योतिषम ज्योतिष संबंधी उपासना कहेंगे, अथवा अधिज्योतिषम इत्यादि समानम, इसमें सर्वत्र इस प्रकार समझ लेना, मंत्र में कहने से ही भाष्य अलग नहीं बताते हैं। अग्नि पूर्व रूपम, वर्ण के पूर्व रूप में अग्नि दृष्टि करना, आदित्य उत्तर रूपम, उत्तर रूप में त्वा में तकार में आदित्य दृष्टि करना, पहले तो लोक दृष्टि हुई थी लोकों का ध्यान, अभी ज्योतिष संबंधी अग्नि आदित्य इनका ध्यान करना है। आप संधि बीच में मध्यवर्ती स्थान है इसमें जल दृष्टि करना, और उसमें जो द्वित्व कार्य है उसमें संधान है वैद्युत संधान, वैद्युत दृष्टि विद्युत अभिमानी देवता का ध्यान करना है मध्यवर्ती तकार में। इत्यादि ज्योतिषम, ये ज्योतिष संबंधी उपासना हो गया। अथा आधि विद्यम, विद्या संबंधी उपासना है, विद्या कैसे आचार्य है पूर्व रूपम, पूर्व रूप में पूर्व वर्ण में आचार्य दृष्टि करके आचार्य का ध्यान करना। अंतेवासी उत्तर रूपम, उत्तर वर्ण में अंतर्वासी दृष्टि करके उसका ध्यान करना है। अभी से मध्यवर्ती स्थान है, इसे त्वा में मध्यवर्ती स्थान है, विद्या संधि है, विद्या दृष्टि करने आचार्य और शिष्य में ही संबंध, विद्या संबंध है, और दोनों में संबंध होने से क्या कार्य होगा, प्रवचन, प्रवचनम संधानम, आचार्य के जो प्रवचन उपदेश है ये संधान, दोनों साथ रहने पर यही कार्य होता है, संधानम प्रवचन हुआ, प्रवचन दृष्टि करनीय मध्यवर्ती तकार में, इति अधिविद्यम, ये विद्या संबंधी उपासना होगी। अथ अधिप्रजम, प्रजा संबंधी, माता पूर्व रूपम, पूर्व रूप में माता दृष्टि करनी, उत्तर रूप में पिता दृष्टि करना, पितृ दृष्टि, मध्य में प्रजा है, प्रजा पुत्र है, और संधि में प्रजा दृष्टि करना, इसे तो हमें बीच में मध्यवर्ती स्थान है, मध्यवर्ती स्थान में प्रजा पुत्र दृष्टि करना, और प्रजननम संधानम कार्य होता है, पिता माता के संबंध से प्रजनन पुत्र उत्पत्ति रूप कार्य, उसमें प्रजनन दृष्टि करनी, इति अधिप्रजम, ये प्रजा संबंधी हो गया उपासना। अथा अध्यात्मम, देह संबंधी उपासना है, देह में जिह्वा आदि, अधरा हनु पूर्व रूपम, ये हनु होता है मुख के नीचे वाले पूर्व रूपम, उत्तरा हनु उत्तर रूपम, उत्तर रूप वर्ण त्वा में तकार में उत्तरा हनु दृष्टि करना, इसे में एक कार्य में अध्यारा हनु दृष्टि करके ध्यान करना, मध्यवर्ती स्थान में वाघ दृष्टि करना, वाघ का ध्यान करना, वाघ संधि, और उनका कार्य जिह्वा संधान दोनों को मिलाने वाले, अधराहन उत्तराहन को मिलाने वाले जीवा संधान, मध्यवर्ती चकार में जीवा दृष्टि करके ध्यान करना, इत्याध्यात्मम, ये हो गया उपासना पांच, ये उपासना का फल आगे कहते हैं। ओम।